za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 14, piątek, 22 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za zabójstwo wiceszefowej krakowskiej prokuratury jej syn spędzi w więzieniu resztę życia. Będzie ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca podszywa się pod Urząd Skarbowy i straszy kontrolami. Za pół godziny w Planicy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpi 5 Polaków. Karę dożywocia wymierzył krakowski sąd 29-letniemu Przemysławowi J. oskarżonemu o zabójstwo matki wiceprokurator okręgowej w Krakowie Anny J. Wyrok ogłosiła sędzia Dorota Przybyła. Zadał jej dwa uderzenia w głowę i twarz narzędziem twardym, tępym, a następnie wielokrotnie ugodził ją nożem, powodując u niej obrażenia ciała w postaci 89 ran kłutych, ciętych i kłutociętych, spowodowały zgon Anny Jedynak, przy czym oskarżony przewidywał i zarazem godził się na to, że działa ze szczególnym okrucieństwem. Za to wymierza oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uzasadnienie wyroku było tajne, bo cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Obrońca oskarżonego zapowiedział apelację. Uważam, że oskarżony nie tylko nie był poddany obserwacji psychiatrycznej, ale nawet nie był porządnie psychiatrycznie zbadany. Mówił mecenas Jan Widacki. Z tą opinią nie zgadza się prokuratura. Wojciech Kosmaty z prokuratury okręgowej w Katowicach, która prowadziła sprawę, powiedział, że sąd nie miał wątpliwości co do poczytalności mężczyzny. Sąd wypowiedział się w tym zakresie w wyroku. Proszę zauważyć, że jednym ze środków jest skierowanie oskarżonego na terapię, więc poczytalność zarówno w czasie popełnienia przestępstwa, jak i po jego popełnieniu nie budzi żadnych wątpliwości. Przemysława J. nie było dziś w sądzie, zrezygnował z doprowadzenia z tymczasowego aresztu. Władze Francji nie uznają izraelskiej aneksji wzgórza Golan. Uważają, że zaakceptowanie suwerenności Izraela nad tym terytorium, za czym opowiedział się prezydent Donald Trump, byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym. Izrael zajął znaczną część należącego do Syrii wzgórza Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku. W grudniu 1981 wcielił je administracyjnie do swego terytorium. Decyzja nie została nigdy zaaprobowana przez wspólnotę międzynarodową. Przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca podszywa się pod Urząd Skarbowy i straszy kontrolami, ostrzega Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie. Oszuści wysyłają wiadomości z adresu przypominającego ten urzędowy. Nadawcy podają się za przedstawiciela fiskusa i informują o decyzji o wszczęciu kontroli skarbowej na skutek błędów złożonej deklaracji podatkowej. Oszuści informują, że w przypadku braku kontaktu zostanie wszczęte postępowanie. Służby administracji skarbowej informują, że nie są autorami takich wiadomości, a procedury administracyjne nie przewidują składania wyjaśnień drogą mailową. Ostrzegają także przed wysyłaniem odpowiedzi i otwieraniem załączników do tego typu wiadomości. To z kolei może zainfekować nasz komputer i wykraść wrażliwe dane, na przykład hasła do konta czy kart kredytowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Nie wypalajmy traw, apeluje Straż Pożarna i podaje alarmujące statystyki. W ubiegłym roku na 150 tysięcy pożarów, aż 50 tysięcy to wyjazdy do palących się łąk i nieużytków. Średnia ilość czasu, który poświęcamy na ugaszenie takich pożarów, to 52 minuty, ale niektóre pożary gasimy przez okres kilku dni, a nawet kilku tygodni, jeżeli są to na przykład torfowiska. Bardzo często te pożary przenoszą się na obiekty, które tam się znajdują, na budynki, ale również i na lasy. Mówił Leszek Suski z Państwowej Straży Pożarnej. W zeszłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, 81 zostało rannych. Za pół godziny w Planicy rozpocznie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystąpi 5 Polaków. W pierwszej serii zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Macieja Kota. Czwartkowe kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi był Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Słoweniec Timi Zajc. Kamil Stoch zajął 6. miejsce, Dawid Kubacki był 7., Piotr Żyła 10., Wolny 18., Kot 31. Z biało-czerwonych awansu nie wywalczył tylko Stefan Kula, który był 64. Emocje w czasie słoweńskich zawodów będą ograniczone. Wszystko dlatego, że kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej cyklu już wcześniej zapewnił sobie Kobayashi. Toczy się walka o małą kryształową kulę w lotach. Dzisiejsze zawody rozpoczną się o 14.30. Kolejny serwis w Trójce o 15.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak śpiewał swój najważniejszy do tej pory utwór Dead Boys w programie Later Julesa Hollanda właśnie w BBC w urodziny Johna Lennona 9 października 2018 roku. Sam Fender kończy 23 lata prawie dokładnie za miesiąc. Zgodził się przyjechać na urodziny Trójki do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie przed naszymi urodzinami 30 dnia marca w sobotę o trochę nietypowej godzinie 14, ale to zgodnie z tradycją na przykład sesji dla BBC. Zresztą mamy za sobą taką sesję typu Live Lunch wczoraj w programie Do Południa u Anny Gacek z okazji Światowego Dnia Poezji. Myślę, że tego typu sesję będziemy kontynuować. Sam Fender, który wśród wielu nagród, mimo że nie ma jeszcze nawet dużej płyty, dwie najważniejsze zdobył od krytyków, także związanych z BBC. Został obwołany największą nadzieją muzyki na rok 2019 i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Objechał w ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone, był między innymi na słynnym festiwalu SXSW w Austin w stanie Texas. Nagrania z tego festiwalu pojawią się jeszcze dzisiaj w tonacji Trójki. Cała dzisiejsza tonacja poświęcona Samowi Fenderowi to wprowadzenie do koncertu, na który Państwa zapraszamy i właśnie dziś w tonacji Trójki po raz pierwszy rozdamy zaproszenia do Studia Osieckiej. Przypomnę, to będzie sobota, 30 dzień marca o godzinie 14. Bardzo proszę na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl przysłać swoje imię i swoje nazwisko. Jeżeli Państwo wybieracie się z osobą towarzyszącą, bardzo proszę dopisać do imienia i nazwiska plus jeden, a potem podać tytuł pierwszego singla w karierze Sama Fendera. Teraz właśnie BBC Live Lunch, gdzie gra się utwory nieoczywiste, nieoczywiste covery. No i oczywiście sam zrobił właśnie tak. You got me some type of way, ain't used to feeling this way. I do not know how to say, but I know I should and think about it. Took one look at your face, now I wanna know how you taste. Usually don't give it away, but you know I'm already thinking about it. Then I realize she's right there, and I'm at home like, damn, this ain't fair. Break up with your girlfriend, yeah, cause I'm bored. You're getting it in the morning, hit it like a toast. Break up with your girlfriend, yeah, cause I'm bored. You can hit it in the morning, hit it like a toast. It's always happens to me. Why can't we just be for keeps? Practically on my knees, but I know I should think about it. You know what you're doing to me. Singing my songs in the street, acting all innocent, please. And I know I'll be here thinking about it. Oh, To rzeczywiście tradycja tego programu BBC, że gra się covery nieoczywiste. Czasem spoza gatunku muzyki, którą wykonuje się na co dzień, tak było w tym przypadku. Ciekaw jestem, czy Państwo poznali utwór, który zinterpretował właśnie sam Fender. Nie wiemy jeszcze, co zagra Wosieckiej. Z całą pewnością będzie to kilka utworów, które trafią jego najnowszy album, ale bardzo liczymy na to, że zagra też jakieś tam niespodzianki. Tak jak zrobił kiedyś w stacji KROQ. Tu nie będzie problemu, żeby rozpoznać oryginał. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. Come on home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored of myself. Either be, but I could use just a little help. Can't start a fire. Can't start a fire without a spark. This gun's for hire. If we're just dancing in the dark, messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. Check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Sitting something happening somewhere. Baby, I just know there is. Can't start a fire. Can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Streets of this town, they'll be carving you up. So you gotta stay hungry. Hey baby, step out, starving the night, dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. Can't stop. Your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Minęła 14.21. Bardzo jestem ciekaw, kiedy sam Fender po raz pierwszy usłyszał tę kompozycję, która powstała kilkanaście lat przed tym, kiedy przyszedł na świat. Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena w jego interpretacji. Ciekawe, co przygotuje do Osieckiej. Przypomnę, rozdajemy dzisiaj Państwu po raz pierwszy bilety na specjalny urodzinowy trójkowy koncert sama Fendera w sobotę 30 dnia marca o godzinie 14 w Osieckiej. Trzeba na adres lista.osobista@polskieradio.pl przysłać swoje imię i nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden i tytułem pierwszego singla, jakiego wydał w swojej karierze sam Fender. Teraz zagramy drugiego singla. To nie jest właściwa odpowiedź. Też będzie to bardzo specjalna sesja. Where my head comes crashing down, they were waiting at the border. fiddle every night. I beg that sound. It's the greatest revelation. It's the only thing that keeps me grounded. Sam Fender jest bohaterem dzisiejszej tonacji Trójki. Przypomnę, że przyjeżdża do Osieckiej na koncert 30 dnia marca. My po raz pierwszy rozdajemy Państwu zaproszenia. Rozdajemy je mailem. Trzeba podać tytuł pierwszego singla Sama Fendera plus własne imię i nazwisko i przysłać na listę osobista polskieradio.pl. Teraz będą cztery bardzo świeże nagrania z występu Fendera na festiwalu SXSW w Austin w Teksasie. To była impreza nazwana Current Days Party. Od razu skojarzyło mi się to z tym, że na tymże festiwalu Zelstadt wystąpił kiedyś Łukasz Lach, czyli gość naszej wczorajszej południowej sesji w programie Do Południa. Łukasz nagrał zresztą potem z Zelstadt bardzo piękną płytę z nagraniami korzennymi z tamtego terenu. Mamy łącznik i myślę, że Fenderowi też trzeba o tym opowiedzieć. To są utwory częściowo premierowe, częściowo utwory, których jeszcze nie wydał na żadnym nośniku. Jeden z nich nie ma nawet tytułu. Tytuł jest wzięty po prostu z fragmentu tekstu. Na początek All is on my side i The Borders. Thank you. club you despise, but you go where all your friends are. The question whether any of this still real, if a spinning wheel and it's sitting in the back of your head. House is living hell. Cut! she found a new mind. And your mother thought she found a partner. And father, for you, no wonder you can't stand me. I can't stand me too. I can't stand me too. Oh, you got mother, but the angry man spoke to me like I was an adult. Didn't take sides and didn't turn me against mother. And she took those pills. Now she's gone. Her in the night, in the corner of my eye, I see her in the night. You glanced aboard back in the borders. Some naughty family boys are after you. You pinned me to the wall and set my mind up. Stole your inheritance from you. Oh yeah. We ain't got a penny between us. Holding up. To prawdopodobnie była koncertowa premiera tego utworu The Bodes. Myślę, że jak na razie jest to absolutnie mój faworyt z całej twórczości Sama Fendera, która przyznajmniej nie liczy jeszcze zbyt wiele utworów. Myślę, że jest ich kilkanaście, choć nie wiemy ile ma napisanych, ile w szufladzie, a ile przygotowuje na najnowszą płytę. No i przede wszystkim co z tego zagra w Osieckiej w sobotę 30 dnia marca. Przypominam, rozdajemy zaproszenia, pytamy o tytuł pierwszego singla artysty i bardzo prosimy na listę osobista polskieradio.pl. Własne imię i nazwisko też jest bardzo potrzebne. Jesteśmy z Samem Fenderem na festiwalu SXSW. Kolejne dwa utwory, po raz drugi jego najważniejszy do tej pory singiel Dead Boys, tym razem w wersji festiwalowej, i potem utwór, który, jak wspominałem, nie ma jeszcze nawet tytułu. To jest tytuł roboczy wzięty z fragmentu tekstu Still Not Gone. The anniversaries are short-lived, but they come back around at a breakneck speed. My world spins so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. Close your eyes, turn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. close your eyes, hurt no pain. Nobody ever could explain all the boys in our hometown. All the dead boys in our hometown. Old suit with the black dog, some out loud and some in silence. Everybody around here just drinks, 'cause that's our culture. Close your eyes, turn our pain. We close our eyes, hurt our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. All the dead boys in our hometown. Addictions and vices. Oh, how my iPhone entices my echo chamber media. Regurgitated trivia. E for the left and the right, catered for privileged whites. Signing online petitions, thinking I'm making a difference. Don't wanna hear about Brexit and more about the barracks. Generation was due. The youth were left out the loop. Lies on both sides of the fence left me completely bruised. My bio reads public figure, lied and full check out my figure. Don't even know why they're famous, but God, they're so entertaining. I wanna copy what you eat, how you look, who you wanna be anybody but me. I wanna be anybody but me. Wanna be anybody but me. Wanna be anybody but me. Wanna be anybody but me. Everybody's offended, the joke that just keeps on giving. I'm not entirely sure the nitpicking can count as progression. I'm chewing popcorn, sitting in the back row, watching while the whole damn thing implodes. Nobody talks to each other for fear of different opinions. They call the bigots dumb for buying into fear from the paper, smug liberal arrogance. Working class don't mess with it, it's all just ammunition for the right-wing press. The patriarchy is real, the proof is here in my song. I'll sit and mansplain every detail of the things it does wrong. 'Cause I'm a white male, full of shame. My ancestry is evil and their evil is still not gone.

Kiedy słucha się tego nagrania Hypersonic Missiles, czy chociażby Dead Boys, łatwo chyba pokojarzyć, dlaczego na jeden z coverów wybrał w swoim sesyjnym występie właśnie Dancing in the Dark. Sam Fender przyjeżdża do Osieckiej 30 marca o 14. Na koniec nasze pytanie, czyli pierwszy jego singiel. Nie podajemy jeszcze tytułu, bo do 14 przyjmujemy Państwa zgłoszenia na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Trzeba podać tytuł tego nagrania plus własne imię i nazwisko. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Myśliwiecka 357, Piotr Metz, BBC w Londynie. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Trasy turystyczne u naszych południowych sąsiadów cieszą się dużym powodzeniem i ciągle proszą Państwo o podpowiedzi, dokąd warto się wybrać. Stąd kolejna dziś propozycja, obok mnie Iwana Bilkowa z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Ja bym dziś chciała słuchaci zaprosić do bajki. A ta bajka się znajduje w miejscowości Mala Upa w Karkonoszach. Jest to miejscowość, która jest oddalona od na przykład Kowar niespełnie 16 km. I zapraszam szczególnie rodziny z dziećmi, nie tylko rodziców, ale może i ciotków. Bo tutaj na trasie 19 km mamy 10 przystanków pełnych bajek znanej czeskiej pisarki Marii Kubátovej, sporo gier i zabaw. Poszczególne przystanki na trasie są właśnie rozstawione na terenie Malej Upy i żeby było zabawnie dla dzieci, to w pomezdnych budach, což jest centrum informacji, możemy za malą opłatę otrzymać ulotkę z mapką i 10 polami do przerysowania płaskorzeźb. Na każdym przystanku znajduje się płaskorzeźba, którą trzeba znaleźć i przerysować długopisem lub kredką do ulotki. Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich 10 pól w tym samym centrum informacji dostaną dzieci w nagrodę Malaupski grosz. To jest trasa na cały rok, bo trasa prowadzi po utwardzonej nawierzchni, jest odpowiednia nawet dla wózków dziecięcych. I jest cała trasa w języku polskim, także nasi mali turyści nie będą mieli żadnego problemu ze zrozumieniem. No i dalej, dokąd ruszamy? Drugą trasę mogę zaproponować wszystkim słuchaczom, którzy mieszkają w miejscowościach, które są blisko Pradżadu. Pradżad są już jesioniki i nasza trasa wynosi 9 km. Trasę rozpoczynamy w uzdrowisku Karlova Studánka. Uzdrowisko się chubi ponad 200-letnimi tradycjami i mówią, że mają najczystsze powietrze w Europie. Także wszystkich zapraszam, żeby porządnie pooddychać tutaj i podziwiać bardzo architekturę drewnianą. Uzdrowisku też, czy pobliżu jego się znajduje wodospad, który możemy podziwiać i jest to wodospad na wysokości niemal 8 metrów. Kontynuujemy na Pradža, to bardzo typowa góra, dlatego że była zniszczona wieża telewizyjna, która wygląda jak rakieta kosmiczna. Oczywiście, jeżeli będziemy zmęczeni, to tutaj się znajduje też restauracja. Miejscowi mówią, że przy ładnej pogodzie możemy zobaczyć nie tylko opolskie i dolnośląskie województwo, ale też nawet możemy podziwiać Alpy. Czyli znów niezbyt trudna wyprawa, a godna uwagi, bo jest co oglądać. Zapraszam serdecznie. Autopromocja. Miał 20 lat, gdy razem z TPWC pokazał się po raz pierwszy szerszej publiczności na festiwalu Rap Day. Potem był Chleb Powszedni, było Masz i Pomyśl, narodziła się legenda. Właśnie ukazała się jego pierwsza w pełni solowa płyta i to głównie o niej, choć nie tylko. Porozmawiamy w Trójce. Jak samo sobie mówi, już nie mało lat, ale jeszcze nie jest gret. Wojtek Sokół będzie gościem audycji Polski Beat w nocy z piątku na sobotę, tuż po północy. Zapraszają Marta Malinowska i Hirek Wrona. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan.